نکته گفتن آن شاعر جهت طعن شیعه حلب. گفت آری لیک کو دور یزید، کی بودست این غم چه دیر اینجا رسید. چشم کوران آن خسارت را بدید، گوش کران آن حکایت را شنید. خفته بودستید تا اکنون شما، که کنون جامه دریدید از عزا. پس عزا بر خود کنید ای خفتگان، زان که بد مرگیست این خواب گران. روح سلطانی ز زندانی بجست، جامه چدرانیم و چون خواهیم دست. چون که ایشان خسرو دین بودند، وقت شادی شد چو بشکستند بند. سوی شادروان دولت تاختند، کنده و زنجیر را انداختند. روز ملک است و گش و شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی. ورنه ای آگه برو بر خود گری، زان که در انکار نقل و محشری. بر دل و دین خرابت نوحه کن، که نمی بیند جز این خاک کهن. ور همی بیند چرا نبود دلیر، پشتدار و جان سپار و چشم سیر. در رخت کو از می دین فرخی، گر بدیدی بحر کو کف سخی. آن که جودی داب را نکند دریق، خاصه آن کو دید آن دریا و میق.